سورت محمد کا ما قبل کے ساتھ ربط یہ ہے کہ ما قبل حوامیم سبعہ میں مسئلہ توحید کو کھل کر بیان کیا گیا اور مسئلہ پکار پر شبہات کے جواب دیے گئے. اب سورہ محمد میں حکم ہوگا کہ جو غیر اللہ کی پکار کرنے والا ہے اس کے ساتھ اٹھو اور جہاد کرو. عوامی میں سبا میں مسئلہ توحید کا بیان تھا اور اب منکرین توحید کے خلاف جہاد کا اعلان ہے. اور اس میں یہ بات ذہن میں رکھ لو, سورہ محمد مدنی سورت ہے اور جو مکی سورتیں ہیں ان میں زیادہ تر توحید, رسالت, صداقت قرآن, قیامت وغیرہ کے مضامین اکثر ہوتے ہیں, اور جو مدنی سورتیں ہیں ان میں توحید, رسالت, قیامت, قرآن کے ساتھ ساتھ احکام اور احکام بھی مختلف قسم کے, احکام جہاد, قتال, اعمال, ارکان وغیرہ اور اوصاف مجاہدین, زجر برائے منافقین وغیرہ, امور انتظامیہ اور یہ بھی ساتھ ساتھ بیان ہوتے رہتے ہیں. جہاں پر سورت محمد میں مضامین کا خلاصہ حکم جہاد ایک, نمبر دو علل جہاد, جہاد کی علتوں کا ذکر, اور نمبر تین وہ مسئلہ جس کی خاطر قتال کیا جا رہا ہے, اور نمبر چار مشرکین کے اور مباہدین کے قال و حال کا تقابل, اور نمبر پانچ منافقین پر زجرات. یہ سورت کا خلاصہ ہے. موضوع سورت کا جہاد ہے اور ربط میں بیان ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین کفروا, بین السطور ذرا دیکھتے ہو, الذین کفروا اوپر لکھا ہے بیان حال اجرے کی, بیان حال, بولو بولو, بیان حال مشرکین. الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, وصدوا عن سبیل اللہ اور روکا دوسروں کو خدا کی راہ سے. صدوا متعدی بھی ہوتا ہے لازم بھی, متعدی ہو تو معنی دوسروں کو روکنا, لازم ہو تو معنی خود رکنا, لیکن کفروا کے اندر آ چکا ہے کہ خود کفر کیا, وصدوا میں متعدی معنی ہے اور دوسروں کو روکا بھی. ان سبیل اللہ, اللہ کی راہ سے, یا اللہ کی راہ جائے, فد اللہ مخلصین اللہ الدین والا دعویٰ, وہ جو حوامی میں سبا میں پھر تفصیل پڑا, اس راستے سے روکا, اضل اعمالہم سمرا, برباد ہو گئے اعمال ان کے. الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, یعنی خود بھی مسئلہ نہیں مانا, مرد اول کفر رہے, وصدو اور مرد دوم اضلال ہے, دوسروں کو بھی گمراہ کیا. درمیان میں میرا خیال لکھا ہے لازمی بھی اور متعدی والا معنی بھی. عن سبیل اللہ, اللہ کی راہ سے, اضل اعمالہم پہلا ثمرہ, برباد ہو گئے تمام اعمال صالحہ ان کے, جتنے نیک اعمال کرتے رہے سارے عمل برباد کفر کی لعنت کی وجہ سے. والذین بیان حال مومنین, مومنوں کا حال, والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے کامل الصالحات اور کام کیے بھلے مطلب جائے آمنو قوت اعتقادیہ درست کر لی عمل الصالحات قوت عملیہ درست کر لی آمنو کیفیت ایمان آمنو بما تبتلا علی محمد ایمان لائے تمام اس پر نزل علی محمد جو نازل ہوا اوپر محمد کے جو نازل ہوا اوپر ہاں ویسے آمنو معتبر نہیں جب تک کہ آمنو بما نزل علی محمد نہ ہو جب تک قرآن پر ایمان نہ ہو ہزار دفعہ ایمان کا دعویٰ کرے وہ دعویٰ مردود من اللہ ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں فرمایا دیکھو بما نزل علی محمد معلوم ہوتا ہے ایمان کہتے ایمان بالقرآن کو ہے سن رہے ہو کہ نہیں لفظ آیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لفظ محمد قرآن کریم میں چار مقام پہ آیا ہے چار مقامات پہ جس کی تھوڑی سی بات کرتا ہوں مختصر سی لفظ محمد کے معنی کیا ہے لفظ محمد کا معنی بالکل مختصر سی بات کر رہا ہوں ہاں وقت ہوا تو کسی وقت آل عمران میں آئے وہاں تفصیل کر دیں گے یا پھر اسی پر اکتفا ہوگا بالکل تھوڑی سی لفظ محمد اور لفظ احمد یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ لفظ محمد کے نام ہے حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ایک ہوتا ہے نام جس کو کہتے ہیں عالم اور کچھ ہوتے ہیں اوصاف وصف اور لقب کنیات وغیرہ وہ نہیں یہ عالم ہے ذات امام الانبیاء کا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دو علم ہیں باقی اوصاف ہیں آپ کا ایک علم محمد ہے اور دوسرا علم ہے احمد اور احمد بھی معنی معنی محمد ہے معنی کے اعتبار سے احمد بھی محمد ہے اور محمد کا معنی کیا ہے محمد لفظ حمد سے ہے اور یہ باب تفعیل کا مفعول ہے اور مطلب کیا ہے کہ محمد جس کے آٹھ مطلب بیان کیے گئے لفظ محمد کے کہ وجہ تسبیہ بھی آ جائے گی اور معنی بھی تو باب تفعیل کا ایک خاصہ ہے تجسی تجسی مثلا کہتے ہیں قتل یقتل تقتیلا ایک ہوتا ہے قتل قتل کا معنی قتل کیا اور قتل کا معنی ٹکڑے ٹکڑے کیا جز جز کیا قتل قتل قتل کیا اور قتل ٹکڑے ٹکڑے جز جز کیا تو حامدہ تعریف کی حمیدہ تعریف کیا ہوا اور محمدہ محمد کا مطلب ہے وہ ہستی کہ جس کی ہر جز قابل تعریف ہو محمد کا کیا معنی وہ ہستی جس کی بولو بولو ہر جز قابل تعریف ہو ہر جز آپ کے بال بھی قابل تعریف آپ کا چہرہ بھی قابل تعریف آپ کے وجود کا ایک ایک خود وہ قابل تعریف ہے تو لفظ محمد کا اس لحاظ سے معنی تفعیل کا بات تجسی اور جز جز کرنا قتل جو قتلو کا معنی ٹکڑے ٹکڑے کرنا حمد جو حمدو سے محمد کا معنی ہوگا وہ ہستی جس کا ہر انگ ہر ڈھنگ ہر عضو اور ہر جوڑ اور ہر جز یہ قابل تعریف ہو سمجھ گئے کہ نہیں اب قرآن لے کر پھرتے رہو قرآن نے نبی پاک علیہ السلام کے اعضاء کا بھی تذکرہ کیا وکیل ہی یا رب پڑھا ہے نا وکیل ہی یا رب قد نرا تقلب وجهك في السماء قد نرا تقلب وجهك في السماء ڈاٹا دیکھے اسی قد نرا خوب دیکھا ہم نے تقلب وجهك في السماء پھرنا تیرے چہرے کا آسمان میں آسمانوں کی طرف تیرے چہرے کا پھرنا ہے نا قابل تعریف تیرے چہرے کا پھرنا کیا مطلب فرمایا تو میرا پیغمبر تو نیچے کھڑے ہو کے تو دیکھتا تھا میرے چہرے کی طرف میں دیکھتا تھا تیرے چہرے کی طرف تیری نظریں تھی میرے چہرے کی طرف نرا قد نرا تقلب وجهك في السماء تیری نظریں تھی میرے چہرے کی طرف اور میری نظریں تھی تیرے چہرے کی طرف اب چہرہ تھا نا جس طرح قد نرا نجا دیکھنے کے قابل اس لیے فرمایا تو دیکھ رہا تھا قبلہ کا بدلے والا نولے جنا کا قبلہ تنظر وہ قبلہ بھی بدل گیا اور اسی طرح لا امروں کا انہم فی سکرتہم یعمہون میرے پیغمبر لا امروں کا تیرے زندگی کی قسم انہم فی سکرتہم وہ غیبان اپنے مستی میں یا بہون ہینگنے والے تھے بالکل مست تھے ہیں غیبان جو تھے تو بہرحال نبی کریم علیہ السلام کے اجزاء آسائے جسم کا تذکرہ قرآن نے کیا تو محمد کا معنی جس کا ہر ہر جز قابل تعریف ہو سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے نمبر دو لفظ محمد میں ماد ہے تکلف والا باب تفعیل کا خاصہ اس میں تکلف والا کسی چیز کا بے اختیار صادر ہونا تو جس لحاظ سے لفظ محمد کا معنی ہوگا جس کی تعریفیں کرنے پہ آدمی مجبور ہو جائے جس کی تعریفیں بے اختیار ہوں یہی وجہ ہے کہ ہندو شاعر بھی آپ کی تعریف کرنے پہ مجبور ہیں اپنے بھی بیگانے بھی تو محمد کا معنی یہ ہے کہ جس کی تعریف بے اختیار ہو اور اس کی تعریف کرنے پہ آدمی مجبور ہو جائے تو نمبر تین لفظ محمد کا معنی الذي اجمعت فيه الخصائل المحموده وہ ہستی جس میں اجمعت سارے خیر کی خوبی کی صفتیں جمعوں مجموعہ خوبی ہو جس میں مجموعہ خوبی کیا مطلب اللہ نے ساری خوبیاں جتنے انبیاء کو فردن فردن خوبیاں دی ان سب کو جمع کر کے اوپر نام رکھ دیا محمد تو محمد کا معنی یہ مجموعہ خوبی جو ساری خوبیوں کا مجموعہ ہو جس میں نوح جیسی بہادری ہو ابراہیم جیسا اخلاص ہو عیسیٰ اور موسیٰ جیسی دانائی ہو سارے انبیاء کے فردن فردن کمال فردن فردن کمال ان کو جمع کر کے حسن یوسف جمع عیسیٰ جدے بیزاداری جدے بیزاداری ساری ان کے اوصاف جمع کر کے ان کو اگر اکٹھا کیا جائے تو یہ لفظ اطلاق ہوتا ہے لفظ محمد تو محمد کا معنی مجموعہ خوبیاں ابدیت کے سارے کمالات کا مجموعہ اس کا نام ہے محمد کتنے معنی ہو گئے نمبر چار محمد کا معنی الذی یحمد مرۃ بعد مرۃ الذی یحمد مرۃ بعد مرۃ وہ ہستی جس کی بار بار بار تعریف کی جائے الذی یحمد مرۃ بعد مرۃ جس کی بل بل کے تعریف ہوئے بار بار تعریف ہوئے اور ہو کیسے تجدد کے ساتھ جس کی ہر دفعہ تعریف کی نئی جت اور مزہ ہو اس کا کو کہتے ہیں محمد الذی یحمد مرتن بعدا، کتنے معنی ہو گئے؟ چار. یحمد مرتن بعدا مرہ، سبحان اللہ، محمد کا معنی یہ. اور نمبر پانچ، یہ محمد حمد سے اس کا معنی ہوتا ہے قضاء الحق، قضاء الحق. حمد کا معنی ہوتا ہے قضاء حق. مطلب یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ کا معنی ہے قضاء الحق، مطلب تھا اللہ نے پوری مخلوق کو اپنے دروازے کی پہچان کروانی تھی. یہ مخلوق کا حق بنتا تھا کہ اللہ توحید والا مسئلہ مخلوق کو خود بتلائے، یہ مخلوق کا حق تھا. محمد مصطفیٰ کو بھیج کر اللہ نے اپنا یہ حق پورا کر دیا. پتہ نہیں سمجھ بھی آئیے کہ نہیں. حمد کس کے؟ قضاء الحق سے. اور مطلب ہے کہ ساری کائنات یہ پیاسی تھی اللہ کی توحید کی، اور سب کو ضرورت تھی توحید الہی کی، اور یہ کائنات پر حق تھا، اللہ رب العزت پر حق تھا کہ ان کو اپنے دروازے کا ایڈریس بتائے، اپنے دروازے کا تعارف کروائے. وہ حق پورا ہوا ہے ارسال محمد کے ساتھ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کے ساتھ. اب محمد الرسول اللہ کے آنے کے بعد کسی کے ہاں کوئی حجت نہیں، لے اللہ یکون علی الناس کیا ہے، ہاں، تاکہ حجت پوری ہو جائے اور کسی کا کوئی بہانہ نہ رہے. تو محمد کا معنی قضاء الحق. کتنے ہو گئے؟ پانچ. چھٹا معنی، حمد تو بلا اہو، عرب والے بولتے ہیں حمد تو بلا اہو، جب کسی چیز کو پوری طاقت سے کرے. حمد تو بلا اہو، میں نے یہ کام پورے زور سے کیا، طاقت سے کیا. اس لحاظ سے محمد الرسول، محمد کا معنی ہوگا مخلوق کے کامل، محمد کا معنی ہوگا کامل مخلوق، مخلوق کے سارے کمالات کا مجموعہ، کامل مخلوق اور کامل ہستی، کامل مخلوق. یہ اور کتنے ہو گئے؟ جی چلو فی الحال شیر قابو کرو. چھ معنی ہیں لفظ محمد کے، اگر ان چھ معنوں کو کھولوں تو چھ موضوع ہیں، جس پر آیات عزیز فٹ کریں تو چھ دن بھی لگ سکتے ہیں. اسی پہ اگر آپ کو یہاں پر روکنا ہو تو چھ دن ہمارا مطالعہ یہاں ہوگی ہے. تو یہ پورے اس کے آیات احادیث فٹ کرو ان عنوانوں پہ، یہ کبھی ختم نہیں ہوں گے. ہاں تو ایک جگہ پہ ہم نے بیان کیے گزرا والا بھی لفظ محمد کا معنی، وہ آپ بریلو وہ سنتا رہا، بعد میں خیر اسی تقریب کے بعد مسلمان ہو گیا تھا، اور آ کر کہتا ہے جی ہمیں تو کہتے ہیں یہ گستاخ ہیں، یہ سب سے بڑا مولوی بڑا گستاخ ہے، ہی بکھر والا مولوی، باقی اتنے نہیں، یہ بڑا گستاخ ہے، ہمیں تو یہ کہتے ہیں. اور اب میں نے تو پوری زندگی سفید اس کی داڑھی تھی، سکول کا پتہ نہیں ایس ایس ٹی تھا یا کیا، کہتا ہے کہ پوری زندگی ان مولویوں کے ساتھ رہا ہوں، ہمیں انہوں نے محمد کا معنی ہی نہیں بتایا، اور بڑے عاجز بنے ہوئے ہیں. آج مجھے پتہ چلی اور نبی کی شان بھی آج سمجھ ہے کہ محمد کا معنی سے ہی سارا کام حل ہے. اس لیے یہ چھ معنی یاد کر کے ان کو بیان کرو. ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو جو آیا تھا چھڑتا لینے کے لیے، آج وہ بادشاہ بلاتے، اس نے کہا میں نہیں آتا، کیوں؟ مجھ پہ الزام لگا ہے، پہلے اس کی صفائی ہو، جب تک الزام کی صفائی نہیں ہوتی نہیں آتا. تو آپ پہ الزام لگے ہیں یہ گستاخ رسول ہے، یہ فلانے، پہلے یہ الزام کی صفائی دو اور عظمت مصطفیٰ کو بیان کرو، اور پھر مسئلہ توحید ساتھ بیان کرو، تاکہ لوگوں کے ذہن میں شیطان جو بات ڈالی ہے نا ہر دور کے لوگوں کے، کہ ولیاں نو نہیں مندا، کہ نبیاں نو نہیں مندا، کہ فلاں. شیخ القرآن صاحب کے بلاد خوشاب میں تقریر کر رہے تھے، اور تقریر تھی لا الہ الا اللہ، اس پہ بس شیخ آتے تو جذبات ہوتے اور صحیح سرے لگاتے. تو وہاں ایک بیٹھا تھا چوڑا، سامنے شیخ نے جو بار بار پڑھا نا لا الہ الا اللہ، الہ کوئی نہیں، این مشکل کشا کوئی نہیں، پھر پڑھو لا الہ الا اللہ، کوئی شیخ تو نہیں لمبا بھیجتے تھے، خیر وہ سامنے کھڑا ہوا، اس نے کہا ادگو ہی پڑھنا، ادگو لڑ گئی ادگو ہی پڑھنا، شیخ نے کہا محمد الرسول اللہ یہ سبق پڑھایا ہے لا الہ الا اللہ والا، سبق پڑھانے والا محمد الرسول اللہ، یہ نعرہ حیدری بندیوں آیا نہیں مانتا تھا، بنایا کہ نہیں محمد الرسول اللہ، بندی سے آیا نہیں مانتا تھا محمد الرسول اللہ، اب بنایا اس سے کہ نہیں بنایا، آپ کے بارے میں لوگوں میں یہ ہوئے چھوڑے ہوئے، کوئی کہتا ہے یہ معراج کے منکر ہیں، کوئی کہتا ہے یہ شفاعت کے منکر ہیں، کوئی کہتا ہے یہ حیات کے منکر ہیں، کوئی کہتا ہے یہ عذاب کے منکر ہیں، کوئی کہتا ہے یہ توسل کے منکر ہیں، کوئی کہتا ہے توبہ توبہ توبہ، یہ تو رسول کو مانتے ہی ہے صحیح ایمان ملا، لوگوں کو اتنا برگلایا ہوا ہے، یہ تو رسول کو مانتے ہی نہیں، اور خدا کی قسم جیسے رسول کی عزت اشاعت التوحید کے علماء کے دل میں ہے، دنیا میں کوئی ایسا آدمی ہے ہی نہیں جس کے دل میں ہو، یہ تو لڑی عزت رسول پر رہے، اور ہم تو لوگوں سے حضرت مولانا طاہر صاحب کہتے تھے ہمارے مسئلے تو تین ہیں، چوتھا مسئلہ ہے کوئی نہ، ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کو مانو، عبادت صرف اللہ کے لیے، محمد الرسول اللہ کو مانو، طریقہ محمدی چلے گا، مولویوں کا نہیں چلے گا، پیروں کا نہیں چلے گا، عبادت اللہ کی محمد الرسول اللہ، طریقے محمدی ہو، ان اللہ ان دین ان اللہ اسلام، اور اللہ کے ہاں قبول دین اسلام ہے، اپنے پیر مولوی محلے والے چوڑے اس کے بنائے ہوئے دین کو چھوڑ دے اور اسلام دین کو اختیار کر لے، کہتے ہیں ہمارے تو دعوت میں تین چیزیں ہیں، سارے لوگ ہم سے لڑتے ہیں، ہم کہتے ہیں تمہارے مولویوں کے طریقوں پر اللہ راضی نہیں ہوگا، نبی کے طریقے پہ اللہ راضی ہوگا، لوگ کہتے ہیں گستاخ ہے، ذرا سوچو نا شیطان کتنا حرامی ہے، اس نے کتنا ان کو خودو لگایا ہے، کہتے ہیں یہ گستاخ ہے، یہ گستاخی ہو گئی، گستاخی کیا ہے کہ مولوی پیر جن کا طریقہ کامیابی کا نہیں نبی کے طریقے پہ چل، عبادت وہ کا جو نبی نے کی ہے، کہتا ہے گستاخ ہے، ہم کہتے ہیں خدا کی توحید من، کہتے ہیں توبہ توبہ، توحید والا مسئلہ بیان نہ کری، باقی جو مرضی آ گئی، ہاں دیکھو اشاعتی نبی کو نہیں مندے، کہ جاؤ نا اشاعتی مسئلہ اس کو ہی آمد ہے، مردے نہیں سن دے، آدم کو ایمان کے نہیں آتے، ہاں بس جاؤ نا ان کے پاس ایک ہی مسئلہ ہے، مردے نہیں سنتے، مردے نہیں سنتے، اس وقت پتر تو آ نا اتنے تو پتہ لگے بھائی کہ مسئلے، ہاں ادھر تو مسئلے ختم بھی نہیں ہوتے، ابھی تو ہمیں بار ہی نہیں لگ رہی مردوں کے بارے آؤں گا، صحیح یہ نہیں ہے کہ نہیں آؤں گا، ہاں آؤں گا، مردے سے حیات والا مسئلہ بیان کروں گا جو ہو گیا بہت سارا کچھ کروں گا، یہ نہیں ہے کہ کسی کے بکواس بازی سے آپ مسئلے چھوڑ دیں، لیکن لوگوں کا دین طالب علموں کا دین دے بناتے ہیں، ہو جاؤ نا ترنول تو ایک ہی مسئلہ ہے، مردے نہیں سنتے ہیں، کہ آپ نے بھی تجوز یہ کہہ دیتے ہیں ترنول تو یہی مسئلہ ہے کہ مردے نہیں سنتے، بس اور ترنول جاؤ گے نا توبہ اکابر پر فتوے لگائیں گے اور فلاں سکون جو کھوتا تیرا اکابر ہے کون ہے، اکابرین دیوبند کی تو ہم تعریفیں کرتے ہیں ان کو اولیاء اللہ مانتے ہیں، تیرا اکابر کون ہے، وہ ذرا پیش تو پہلا کابر تو سمجھ رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے، ہاں دیکھو والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان مولویوں سے ذرا پوچھ بھی لیا کرو، اے کوئی نہ کوئی چیز مولوی کی تذلیل بھی شریعت میں بہت بڑی عبادت ہے، ایسے مولوی کی تذلیل کرنی یہ نفلوں سے بھی من آ رہا تھا، ان صاحب البدعت، سبحان اللہ آپ نے فرمایا من آ رہا تھا ان صاحب، جو بدتی بلا کو دیکھے نا تو اس کے ذہن میں اے تصور آیا تو خنزیر ہے، اے آ رہا تھا نفرت آئی کہ یہ خنزیر کھڑا ہے، اتنا نفرت آئی دل میں، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں رب اللہ ہو لہو میں آتا دراجا، بس ایک دفعہ اس نے دوسری طرف دیکھا جس طرح خنزیر کو دیکھ کے دوسری طرح نفرت کرتا ہے، فرمایا ایک دفعہ دیکھنا اس کا کام ہے، سو درجے اللہ ایمان میں بڑھا دیتا ہے، سو درجے ایمان میں بڑھتا ہے۔ اب نفلوں سے یہ ثواب نہیں ملتا، خدا کے دشمن کو اور رسول کے دشمن کو دشمن سمجھنے سے خدا ملتا ہے۔ ہاں بھائی یہ بتا جوڑ کے رہتا ہے کہ جوڑو بما انزل علی محمد آمنو، بما انزل علی محمد کیفیت ایمان، ایمان لے آئے اور کس پر لے آئے، بما توجہ ہے نہیں ہے، یہ ماں لفظ عام ہے یا نہیں، ایمان تب ہوگا کہ پورے قرآن کو مانے گا، ایمان تب ہوگا کہ پورے قرآن کو، میں نہیں کہہ رہا، اندر دیکھو اندر، مولوی بن رہے ہو پھر ڈنڈی نہیں مارنی، یہ اندر لفظ کیا ہے، ماں، ماں کے نیچے کیا لکھا ہے، تمام، اور ماں کا معنی تمام والا بنتا بھی ہے یا نہیں، تمام۔ فرمایا آمنوا بما نزل علی محمد، معلوم ہوتا ہے پورے قرآن کو ماننا ایمان ہے اور کسی ایک مسئلے کا انکار کرنا کفر ہے، ایک مسئلے کا انکار کرنا کفر ہے۔ اس پر بڑا اشکال کرتے ہیں، کہتے ہیں فلانا نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے بھی بڑا نیک، تقریر بھی سونی کرتا ہے، فلانا سارا کچھ ہے، اینے تھوڑا جیا آکھتا ہے بھائی مردے سن دے، تھوڑا سا کہتا ہے مردے سنتے ہیں، یہ کافر کیسے بن گیا، ایسا نورانی چہرہ ہے اور ایسا بے ایمان، نمازیں بھی پڑھتا ہے سب کچھ، صرف تھوڑا سا کہتا ہے مردے سنتے، باقی مسلمان ہے۔ اس کو کہو ایک عورت ہے اور وہ خامن کی پوری خدمت کرتی ہے، بستر بھی لگاتی ہے اور اس کی سنبھال بھی کرتی ہے، روٹی پکاتی ہے، بچے پالتی ہے اور بچوں کو دودھ پلاتی ہے، خامن کو دباتی ہے، زبان سے بھی اور ہاتھوں سے بھی دباتی ہے، ساری محنت کرتی ہے اور وہ ساری خدمت کر کے کہ تھوڑا جا گواڈی نال تعلق بھی رکھا ہوا، لیکن تھوڑا سا تعلق ہے، زیادہ نہیں، معمولی ہفتے میں ایک آدھ دفعہ گھنٹہ ایک ہوگی، آدھا گھنٹہ باقی رہتی خامن کے پاس ہے، تھوڑا سا تعلق ادھر بھی رکھا ہے تو اتنی وفادار ہے، تو کوئی غیرت والا خامن اس کی ساری وفاداری پہ لعنت کرے گا اور غیر کے ساتھ تعلق کبھی بھی برداشت نہ کرے گا۔ یہی حال ہے مشرک کا، صحیح حال ہے مشرک کا، مشرک بڑی خدمت کرتا ہے، نمازیں، روزے، حج، زکاتیں، ماتھے پہ محراب، لوگ سمجھتے ہیں مارو مولوی بھی ہے تے پیر بھی ہے تے بڑا عابد ہے تے سارے، لیکن تھوڑا جہا اسے زنانی والا تعلق اور پلے بھی لایا ہوا ہے، شرک کی طرف بھی تھوڑا سا تعلق اس نے لگایا ہے۔ جس طرح غیرت والا خامد ایسی بیوی پر لعنت کرتا ہے، ایک منٹ اس کی ساری خدمت کو قبول نہیں کرتا، اللہ فرماتے ہیں او مشرکا چاہے تو مردوں کے سما والے شرک میں مبتلا ہو، جب پکار والے شرک میں جب مشرک ہو گیا، تو جس طرح اس بے غیرت عورت کی خدمت خامن کے دربار میں قبول نہیں، تیرے جیسے بے غیرت ایمان کے دعوے دار کی خدمت بھی میرے دربار میں قبول نہیں۔ حضرت شیخ اس کو کہتے تھے کہ کوئی نہیں اپنے نہ اپنے، کہتے بھائی بھی تو اپنا ہے نا، کہاں تیری گل ہے کہ بیوی چلی گئی ہے خامن کے سنگی کے ساتھ، ساتھی کے ساتھ، کیوں بات جو اپنا ہے نا، حضرت شیخ کہتے ہاں تو کہو نا اپنا ہے نا، کہاں تیری گل ہے، اپنے نہ لی گئی ہے، بیگانے نہ تو نہیں گئی، کہ جی تم اپنے نو اپنی رن میں شریک نہیں کرتا، اتنے خدا جڑا غیرتا دے سمندرا کا خالق ہے، اس کی عزت غیر نو کیوں شریک کرتا ہے، تو سمجھ آئیے کہ نہیں آئی، میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کو بھی کہیں گے کہ صوفی مکافر نہ، اے بڑا ٹھیک ٹھاک یہ بھیڑی رن میں ٹھیک ٹھاک تھے۔ آؤ دیکھو آمنوا بما انزل علی محمد هو الحق من ربهم، هو الحق من ربهم الا ایمان، وہ حق ہے، اس لیے مانا ہے کہ وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، کفر عنہم سیئاتہم مٹا دے گا ان سے گناہ ان کے، فاصلح بالاہم اور درست کر دے گا، بالاہم حالات ان کے، ان کی حالتیں بھی درست کر دے گا۔ کیوں؟ ذالک بان الذین کفروا، یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگ نیچے لکھا حکمت تفاوت نتائج یا نتیجے مختلف کیوں ہیں، اس لیے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اتبع الباطل، کافروں نے اتباع کی باطل کی، اس باطل میں ہر بوتی آ گئی۔ بوتی سمجھتے ہو کہ نہیں؟ تو ہندوؤں والی گرنتھ ہیں جو اس کا مضمون قرآن کے خلاف ہے، حضرت ان بھی چاہتے کی یہ بولی ہے، وہ لکھتے کوٹیاں، کوٹیاں قرآن کے مقابلے میں لاتے ہاں گرنتھیں الباطل یہ فأن الذين آمنوا، اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اتبعوا الحق، اتبعوا الحق وہ متبع ہیں کس کے؟ حق کیا ہے؟ قرآن، وہ قرآن کے پیچھے چلنے والے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ دوسری کتابڑیوں کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ کافر اتبع الباطل، اور کدھر ہے اتبع الحق من ربهم کذلک، تو معلوم ہوتا ہے دونوں کے نتیجے کا بھی فرق ہے۔ کذلک یضرب اللہ، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ للناس امثالہم، واسطے لوگوں کے پیدا کے مثالیں ان کی۔ فَإِذَا لَقِيتُمْ، اب ذرا خیال کرنے گھٹ پہ جا رہے ہیں، فَإِذَا لَقِيتُمْ، بس جب ملو تم ان کو، کن کو؟ الذین، بولو بولو، الذین کفروا، جب تمہارا آمنا بھنگنا ہو جائے، یہ اعلان جہاد ہے، ٹکراؤ ہو جائے، الذین کفروا ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے کفر کیا، فضر پر رکاب مارو ان پلیسوں کی گردنیں، فضر پوتر پر رکاب، جوڑ ہو رہا ہے، جوڑ پیدا کرو، اور جوڑ کیسے ہوگا؟ فضر پوتر پر رکاب مارو ان کی گردنیں، ہیں موٹی گردنیں کافروں کی، مارو ان کو وہاں سے، حتیٰ کہ جس وقت اسخنتموہم، خوب خون پاؤ، خوب خون ریزی کرو، فشدوا البطاقا، پس باندھو مضبوط کر کے باندھ لو، اے جوڑ آ رہی ہے، شدوا البطاقا، مار مرغوں کو مارو، اور مارو بھی کہاں سے؟ اے سر پر رکاب، سبا کرتے جاؤ سر پر رکاب، چاسی کرے تھی تلوار، صحیح مشرق پیر دی گردن تھی، زبردست چربی والی گردن، ہاں سر پر رکاب، حتی اذا، کیا حال ہے قرآن پڑھ رہے ہو؟ یہ بے ایمان تو کہتے ہیں میں اس قرآن کو مانتے ہی نہیں جس میں گردنیں کاٹنے کا حکم ہے، میں اس قرآن کو نہیں مانتا جس میں گردنے کاٹنے کا حکم ہے، اگر یہ کافر نہیں تو کافر سارے ہندوستان میں، تو سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اب کتنی نسکتی ہے، دیکھو اچھی طرح دیکھو، پھر تم بھی کہیں کہو جس میں سر پر رکاب کا مانا ہے بستروں میں پڑ جاؤ، سر پر رکاب، فضر بو سر پر رکاب، مارو انہاں دیاں تھوڑا نو، اور رکاب مارو انہاں دیاں گاٹاں وچ، گردنوں میں، حتا مارتے رہو، حتا دے انتہا ہے، کے لیے مارتے رہو حتا اذا اسخنتموہم، حتا کے بہا دو خون کی ندیاں، اے خوب خون ریزی کرو، پتہ چلے سارے پچھلے جہنمی خندیر کے خون یہ بہ رہے ہوں، اسخنتموہم، پھر ترس کر لو کہ خون آ رہے ہیں، نہیں، فَشُدُّ الْوَثَاقَ، مضبوط کرو تم باندھنا، صحیح باندھنے کو مضبوط کرو، اس کے بعد تمہاری مرضی، دو آپشن ہیں، فَإِمَّا مَنَّنْ، یا تو احسان کرنا پا دو، اس کے بعد، فَإِمَّا فِدَاءً، یا ان سے پیسے لینا، فدیہ لینا فدیہ لینا پڑھا ہے اب تو منو نہ منن اور شرع جامع میں پڑھا ہے کافیہ شریف میں حتا تا الحرب حرب حتا کے دال دے لڑائی برادے لڑائی کرنے والے اہل الحرب برادے اوزار اپنے اوزار کو تلواریں حتا کے ہوائی جہاز پھر آ کر جبائر القرآن میں بیٹھ جائیں اور اپنے رسد گاؤں میں بیٹھ جائیں اور اس وقت تک لڑتے رہو زالے کا یہ پکی گلے کیویں کرنے زالے کا یہ تاکیدی حکم ہے بجا لانا ہے ولو یشاء اللہ حکمت جہاد اگر اللہ چاہتا لن تترا منہم البتہ بدلہ لیتا ان سے ولیکن لیکن اللہ آزماتا ہے بعض دو سات سال کے الذین قتلوا فی سبیل اللہ اور وہ لوگ جو مارے گئے اللہ کی راہ میں فلن یضلہ نہیں تباہ کرے گا نہیں ضائع کرے گا اللہ ان کے اعمال کو جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کے اعمال مقبول ہیں بلکہ ان کی پنشن جاری ہے لن یضلہ کے دو معنی ہیں ایک تو مطلب ہے جو جہاد کی محنت کی ہے نا یہ ظاہر نہیں ہوگی وہ عمل مقبول ہے اور دوسرا ایک مجاہد تھا روزانہ جہاں پر 6 گھنٹے قرآن سنتا تھا آج اللہ کہہ رہے چلا جائے آج کیا شہید ہو گیا تو اب کل سبق میں تو نہیں شرکت کرے گا نا اگر آج شہید ہو گیا لیکن قیامت تک اس 6 گھنٹے کا اکاؤنٹ میں جمع ہوتا رہے گا یہ تو شہید ہو گیا سبق سے بھی جان چھوٹ گئی لیکن یہ ثواب اس کو ملتا رہے گا ہر دن کا قیامت دن کے جتنے قیامت تک جتنے دن ہو گئے یہ ایک حیات یہ بھی ہے شہید کی جو للر اللہ کو پتا نہیں شہید کی حیات کے 6 معنی نہیں ایک معنی یہ بھی ہے کہ جیسے زندہ کے اعمال کا سلسلہ جاری رہتا ہے اسی طرح شہید کا عمل تو ختم ہو جاتا ہے لیکن شہید کے اعمال کی پنشن جاری رہتی ہے جیسے ایک آدمی ڈیوٹی سے آ جائے تو پیسے جیسے آتے ہیں نا پیچھے سے اسی طرح وہ 12 قرآن پڑھتا تھا یہ ہر روز کے حساب سے 12 کا ثواب جائے گا اور ذکر اذکار جو بھی کرتا تھا جو اس کا عمل تھا گویا کہ اس کا عمل وہ کر رہا ہے حالانکہ عمل منقطعے ہے لیکن اس کا ثواب قیامت تک جاری رہے گا سمجھے ہوگی نہیں اللہ ان کے اعمال کو ضائع اللہ مجھے آپ سب کو توحید و سنت کی خاطر مسئلہ توحید کی خاطر شہادت نصیب کرے دنیا ہے کیا صرف آگے سے تھوڑا سا ڈر لگتا ہے آگے کی خبریں ذرا مشکل ہے ورنہ دنیا تو مصیبت ہے دنیا سجن المومن یہ تو ایسے انسان بیچارہ پیچھے ہنسے ہو شہادت اور سامنے نظر بن انس نے کہا تھا کہ واللہ رب الکعبہ فزت برب الکعبہ اور کہتے ہیں کہ جنت کی جو خوشبو ہے نا مجھے یہ پہاڑ کے اندر سے آ رہی تھی جنت کی خوشبو مجھے آتی ہے جنت کے دروازے کھلے تو اصل تو وہی چیز ہے اور اصل آخرت ہے جو ذلہ اعمالہم سیہدیہم اللہ سیہدیہم ان کو ہدایت کرے گا لے ہو بالا ہوں اور ان کے حالات کو درست کر دے گا کیا مانا یہ قتل ہو گئے ہیں اب ان کو ہدایت کی ضرورت ہے دے اللہ کی راہ میں مارے گئے اللہ ان کو ہدایت دے گا ہو مولوی عبد الرحمان خواب تو دیکھا ہے کیا نہیں دیکھا ہاں ایک اور بندہ بھی مجھے تلاش کر دو جس کا وزن مولا عبد الرحمان صاحب اتنا ہو اس کو اس طرح بٹھاتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ہیلے دیتے ہیں ہیلے جو سویا ہوگا تو نشانہ لگائیں گے ہاں بھائی جو ذلہ اعمالہم اشکال سمجھو اشکال سیہدیہم اس کے قتل ہونے کے بعد بھی ہدایت کی ضرورت ہے بھائی قتل ہو گئے اللہ فرماتے ہیں آپ اب ہم ہدایت دیں گے. سیاحتیہم تو یاد رکھو اس کے دو معنی یا سیاحتیہم. ایک معنی اس کا یہ ہے کہ قیامت کے دن جب میدان محشر میں اندھیرا چھا جائے گا, کوئی نور نہیں ہوگا, اور حساب کتاب کر کے پل صراط سے گزرنا ہوگا, 3000 سال کا فاصلہ, یا عدد کو من الشعر جو بال سے زیادہ باریک ہے اس سے گزرنا ہوگا. پہلے اندھیرا چھا جائے گا, اب جو روشنی ہوگی تو ایمان کے نور کی روشنی ہوگی, جس کا جس قدر ایمان ہوگا اتنی قدر لائٹ ہوگی اور یہ روشنی ہوگی. تو سیاحتی ہم کا مطلب ہے آگے جنت کے راستے کی رہنمائی کرے گا اس نور و ہمیت آبینا ایسی ہم کے ساتھ, وہ جو روشنی ہے ایمان والی اس کے ساتھ, وجوس لے اور درست کر دے گا آخرت میں بھی بالا ہم ان کے سارے حالات, گناہ ہیں پکڑ دے گا, دنیاوی حالات بھی درست کر دے گا, فیدخلہم اور داخل کرے گا ان کو, یہ یسلحو بالہم کی تفسیر ہے, بہت تفسیری آئے, کیا کرے گا ان کی حالات کو درست, ان کو جنت میں داخل کر دے گا, ارفعہا لہم جس جنت کی تعریفیں خود کی ہیں اس اللہ نے خود بیان کر دیا ہے. یا ایہا الذین آمنو اے ایمان والو, ان تنصرو اگر تم مدد کرو گے, اللہ اللہ کی توحید کی, جنصرکم اللہ تمہاری مدد کرے گا, ویثبت اقدامکم اور ٹکا دے گا قدم تمہارے, یثبت اقدامکم ٹکا دے گا جما دے گا قدم تمہارے, والذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, کیا لکھا ہے نیچے والذین کے بیان سے پاتے مشرکین, مشرکین کی صفتیں الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا, بتا اصل بربادی ہے, لکھ لانا دینے لہوم ان کے لیے بربادی ہے ان کے لیے, بحسل اعمالہم اور تباہ ہو گئے اعمال ان کے, سالے کا کیوں اعمال تباہ ہوئے, خیال کرو مولویوں اعمال کیوں برباد ہوئے, اصل اعمالہم فرمایا سالے کا, سالے کا کے اوپر کیا لکھا ہے یہ خسارہ دارین کے ہوا با صدبی جائے, بے انہم کارے ہو ما انزل اللہ, وہ قرآن سن کے اوکے ہو گئے, اعمال کیوں برباد ہوئے, قرآن سن کے مشکل میں پڑ گئے, کارے ہو ناپسند ٹھہرایا اعتقادن با عملن, کس کو, ما انزل اللہ جو اللہ نے قرآن نازل کیا, قرآن دے نال نہیں لگتی, اس واسطے سارے عمل برباد, معلوم ہوتا ہے عمل قبول کب ہوں گے کہ پہلے قرآن مانے, قرآن کا مسئلہ نہ مانے, شیخ الحدیث ہے تو تب لانتی, مفتی صاحب ہے تو تب لانتی, کوئی بڑا صوفی صاحب ہے تو تب لانتی, کوئی پیر ہے تو تب گردیر, جب تک کتاب اللہ کو نہیں مانے گا, کرے ہو ما انزل اللہ, اللہ نے شرط لگائی ہے, والذین کو نکالو, نکالو سورہ آراف آخر, والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نسیع اجر المصلحین, سارے دیکھو اس آیت کو, آج کل کہتے ہیں مسائل کی کچھ ہی کوئی نہیں ہے, اے ذرا دیکھو جی آیت نمبر 169 اور 170, ہاں سبا بتاؤ ان کو, 253 سبا جی اپنی آنکھوں سے اس آیت کو دیکھو, فرمایا والذین یمسکون بالکتاب, وہ لوگ جو پورا مانتے ہیں قرآن کو, یمسکون اور تجدی والا مانا, جز جز مانتے ہیں قرآن کا, پورا قرآن مانتے ہیں, فاقام الصلاۃ اور قائم کرتے ہیں نماز, انا لا نضیع اجر المصلحین, ان کا اجر ضائع نہیں ہوگا, لیکن نمازاں پچھے تے قرآن پہلے، اعمال بعد میں تے قرآن پہلے۔ جی وہی فرمایا ان کے اعمال برباد ہو گئے، کیوں؟ بے انہوں مکارے ہو بے اوکھے ہو گئے، نہ پسند کیا انہوں نے ما انزل اللہ، دنیا کی ہر کتاب کو سینے پہ لگایا لیکن ما انزل اللہ سے ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، فاحبط اعمالہم، بس برباد کر دیا اللہ نے ان کے اعمال کو۔ افلم یسیروا فی الارض، تخویف دنیاوی ہے، کیا نہیں چلے پھرے بھی زمین کے، بس دیکھتے کیسے تھا انجام، اللہ دینا من قبلہم، ان کا جو ان سے پہلے تھے، اللہ دینا من قبلہم، پہلوں کا انجام کیا تھا، یعنی عبرت حاصل کرتے۔ دمر اللہ علیہم، اکھیڑ مارا اللہ نے اوپر ان کے، وللکافرین امثالہا، اور کافروں کے لیے یہی ہے مثالیں ان کی، یعنی کوئی نتیجہ نکلے گا۔ ذالک بے ان اللہ، اس لیے کہ اللہ مولا ہے مومنوں کا، کان الکافرین، اور بے شک کافروں کا کوئی مولا نہیں۔ ان اللہ یدخلو، بے شک اللہ بشارت آ گئی، داخل کرے گا اللہ، الذین آمنوا، ان کو جو ایمان لائے، کامل الصالحات، اور کام کیے پہلے، کہاں داخل کرے گا؟ جنات تجری من تحتها الانہار، ان باغات میں یہ جاری ہوں گی، ان کے نیچے نہریں۔ کیا مانا؟ باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے نہر کو؟ یہ نہر ہوتی ہے نا، یہ جا رہی ہے، یہ سیدھی، اور اس کے سائڈوں پہ درخت ہوتے ہیں، جہاں ہوتے سائڈوں پہ، اور اوپر سے یوں ملتے ہیں، یہ ہے تجری تحتها، یہ نہیں کہ جڑ ہندے تلو جا رہی۔ تجری تحتها کا کیا مطلب؟ نہر جا رہی ہے نا زبردست، اس کنارے پہ درخت، اس کے لیے اوپر یوں مل جاتے ہیں، یہ نہر نیچے آ گئی۔ یہ تجری تحتها من تحتها الانہار والذین کفروا، اب تو بہت پیارا لگ رہا ہے نہروں والا پانی، اے تجری من تحتها، بہتی ہوگی نیچے ان کے نہریں، کئی نہریں، والذین کفروا، تخویف اخروی بیان، صفات مشرکین، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یتمتعون، وہ مدے کر رہے ہیں، والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا وہ کتے باز ہیں، یتمتعون، وہ نفے اٹھا رہے ہیں دنیا میں، یہ چند روزہ کے نفے، ویاکلون کما تاکل الانعام، اور کھاتے ہیں جیسے ڈنگر کھاتے ہیں کھرلی میں، یاکلون، کافر کھاتے ہیں، کما تاکل الانعام، جیسے ڈنگر کھاتے ہیں، مطلب مومن بھی کھاتا ہے، لیکن تکبر یہ سجن کے لیے، لیکن کافر کھاتا ہے، کبھی کبھی دیکھا ہے کھرلی میں بیل کو کھاتے ہوئے؟ اس نے کبھی نہیں دیکھا کہ خوش کیا ہے، سر کیا ہے، وہ ایسے زبان لے آتا ہے نا، ایسے اس طرح پھیر کے جب زبان مار کے پورا لکڑ ہضم، پتھر ہضم، ہر چیز کے۔ اللہ فرماتے ہیں کافر کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کافر بھی نہیں دیکھتا حلال آ رہا ہے حرام آ رہا ہے، اے اپنا حق ہے کسی کا، وہ بھی اس ڈنگر کی طرح کھاتا ہے، کما تاکل الانعام، خیر کھا دیا پیتیا بنار و مثوى لهم، آگ ہے ٹھکانہ ان کا، وکأین من قرية، تخویف دنیاوی، کتنی بستیاں ہلاک، ہیا اشد قوتا، وہ بڑی سخت تھی، ادرو قوت کے، ان کے پاس طاقتیں بڑی تھیں، من قرية کا، تیری بستی سے، اللہ کی وہ بستی کے تجھ کو نکالا ہے، ان بستی والوں نے، اہلک نہ ہم، ہم نے ہلاک کر دیا ان کو، فلا ناصر لہم، یہ نبی شفاعت کاریہ ہے، ہم نے جب پکڑا، لا ناصر لہم، کوئی نہیں تھا ان کا مدد کو پہنچنے والا۔ افا من کان علی بینۃ، اس مضمون کی آیات پڑی ہوئی ہے، اس لیے میں بذات اب نہیں کر رہا۔ او دوستو بزرگو، ہاں آگے کوئی ترجمہ بھی چلے نا، کہ آپ جیسے اکابر کے شر سے بھی بچیں۔ افا من کان علی بینۃ من ربہ، آیا وہ شخص جو ہے اوپر باتیں دلیل کے اپنے رب کی طرف سے، کا من، ہو سکتا ہے اس آدمی کی طرح زینا لہو سوء عملہ جس کے لیے سجا دیا گیا برا عمل اس کا واتبعوا اہواءہم اور پیچھے چلے اپنی خواہشات کے دل چاہا تو تازیے بگر گیا دل چاہا تو چٹی جھنڈی والی قبر بگر گیا دل چاہا تو گنبد بگر گیا اہواءہم اپنی خواہشات کے پیچھے چلا یہ سارے مضمون پڑے ہوئے ہیں یا نہیں پوری بن تفصیل پڑھ چکے ہو دوسری صورتوں میں اب آگئی نئی بات سورہ محمد کی جہاں پر بھی قرآن میں انہار جنت کا ذکر ہے تفصیل جہاں ہے اور مقام پہ تفصیل نہیں ہاں بھی مثل الجنت یہ بشارت ہے اور حال مومنین ہے اور فرمایا مثال جنت کی جہاں مثال کے دو معنی بن سکتے ہیں ایک صفت الجنت حالت الجنت مثال یعنی صفت جنت کی اللطیف و ادل متقون وہ جنت کے وعدہ دیے گئے پرہیزگار لوگ فیہا انہار چار قسم کی نہریں ہیں اور ہر قسم کی خوبصورت سے پاک ہیں فرمایا فیہا انہار اس جنت میں ایک نہر نہیں انہار کئی نہریں ہیں انہار کئی نہریں مما غیر آسن ایسے پانی کی غیر آسن لم جتا غیر جو پانی تک بو ذائقہ تبدیل نہیں ہوتا رنگ بو اور ذائقہ نہیں بدلتا آپ نے دیکھا ہوگا نا نہر پانی والی یہ جو پانی چلتا ہے تو اس کا رنگ بدلا ہوتا ہے آپ نہیں ہوتا نا نہر والا پانی بولتے کیوں نہیں ہاں ادھر تو سارے نہر ہی بیٹھے ہیں تو نہر والے علاقے میں پانی اگر نہر کا آپ دیکھیں تو گدلا پانی ہوتا ہے رنگ بھی صاف نہیں ہوتا اور دوسرا اس میں خرابی ہوتی ہے کہ نہر والے پانی میں خشکی پیدا ہوتی ہے بہت سخت نہر کا پانی اگر آپ دو جگ پی لیں نا اکٹھا پانچ منٹ کے بعد پھر آپ کو پیاس لگے گی ایسی خشکی ہوتی ہے اس میں آپ نے اللہ کے فضل سے گائیں چرائی ہیں بھینسیں چرائی ہیں اور خوب نہروں کا مطالعہ کیا ہے اور صحیح مشاہدہ کیا ہے نہر والے پانی میں بہت ساری کمزوریاں ہیں اللہ فرماتے ہیں وہ جو نہریں ہیں جنت کی وہ نہریں ہوں گی انہار من ماء غیر آسن وہ نہریں ہوں گی پانی کی پانی کیا ہوگا اس کی بو بھی نہیں بدلی ہوگی اور تازہ بو والا پانی اس کا ذائقہ بھی نہیں بدلا ہوگا اس کا رنگ بھی نہیں بدلا ہوگا بڑی صاف شفاف نہریں ہوں گی ہیں وہ انہار اور ایک نہیں جہاں تو دودھ ملتا نہیں اگر ملے بھی صحیح تو پاؤ دودھ اور تین پاؤ پانی ہے جب ملے تو ڈبوں والا ملتا ہے سارے جنتی پیتے ہیں لیکن وہاں پر کیا ہے انہار کئی نہریں ہوں گی نہریں کس کی ہوں گی مل لبن دودھ کی نہریں ہوں گی دودھ کیسا لم یتغیر طعمہ لم یتغیر نہیں بدلا ہوگا طعمہ اس کا ذائقہ نہیں بدلا ہوگا صبح ہوتا ہے جب نہروں میں دودھ جاری ہوگا ہمارے تو برتن میں اگر رات تک رہ جائے تو صبح ذائقہ بدل جاتا ہے تازے کا ذائقہ اور برتن والے کا اور فرمایا نہیں وہ نہریں دودھ کی جاری ہوں گی لیکن اس کا ذائقہ نہیں بدلے گا کمال ہے جنت کی نعمت بھی ہے اور ساتھ حسن بھی ہے لم یتغیر طعمہ اللہ کرے ہم ساری پہنچ جائیں اور جائیں بھی بغیر حساب کتاب کے طعمہ انہار من خمر انہار اور بڑی نہریں ہیں من خمر شراب کی دنیا کے کیا شرابیں وہاں خالص شراب جنتی شراب لذت للشاربین مزہ ہے پینے والوں کے لیے یہ بتا دیا ہے لذت للشاربین کہ دنیا والے شراب میں بدماشی ہے جس میں صحاب عقل ہے، جس میں خمار ہے، لیکن جو جنت کا شراب ہوگا اس میں لذتے ہوں گی، تیکھے نہیں ہوں گے، بد عقلی نہیں ہوگی، بد حواسی نہیں ہوگی، ہوش ٹھکانے پہ رہے گا، باقی شراب بھی پاک شراب ہوگی، صاف شراب ہوگی، لذت الشاربین وانہار اور نہرے، بزرگو تالاب بھی نہیں، نہرے، نہرے جاری ہوں گی، من اصل مصفا، آج بھی دودھ کے ساتھ شہد ملاتے، اللہ نے دودھ کی نہروں کے ساتھ شہد کی بھی نہریں جاری کر دی ہے، تاکہ حضرت صاحب دنیا پہ بیچارہ او پرانے پانی پی پی کر تھکیا، اب آئے نا انہار من اصل مصفا، نہرے ہیں شہد کی، اور شہد میں خرابی یہ ہوتی ہے جو اتارنے والے چھتا کو توڑ دیتے ہیں، بچے بھی اس میں مر جاتے ہیں اور سارا گند کجا اکٹھا ہو جاتا ہے، فرمایا نہیں، وہاں کی جو شہد ہوگی مصفا، وہ صاف کیا ہوا ہوگا، کوئی اس میں خطورت محض شہد نہیں ہوگی، کتنی نہریں آ گئی، یہ چار نہریں ہیں یا چار قسم کی نہریں ہیں، چار اقسام کی سینکڑوں نہریں آ گئی، انہار انہار انہار انہار، یہ ہر چیز کی نہریں ہیں، معلوم ہوتا ہے جنت میں ہر چیز کھلی مل رہی ہے، لمبی نہریں، بہت بڑی نہریں، اللہم اجعلنا منہم ولہم فیہا من کل ثمرات، ولہم فیہا من کل ثمرات، واسطے ان کے اس جنت میں ہوں گے، من کل ثمرات، ہر قسم کے میوے، ہر قسم کے ذائقے والے میوے جو حضرت صاحب پسند کرے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ تو جس کے جسمانی ہوگا، پانی بھی پیے گا، دودھ بھی پیے گا، شرابیں بھی پیے گا، شہد بھی کھائے گا، اور پھل بھی فروٹ بھی عام ملیں گے، جہاں ایسا ہے، اور فرمایا وہ مغفرہ تم مر ربہم، یہ سب سے بڑا انعام اللہ بخش بھی دے گا، مغفرہ تم مر ربہم، بخشش ہوگی ان کے رب کی طرف سے، فرمایا ذرا دیکھنا یہ حال ہے اس کا جو مانتا ہے بما نزل علی محمد کو، جس کا عقیدہ قرآن والا ہے اس کا انعام یہ ہے، کہ فرمایا کا من ہوگا خالد، کیا ان دونوں کا حال برابر ہو سکتا ہے، مثل اس شخص کے کہ ہمیشہ رہنے والا ہے آگ میں، آگ میں رہ رہا ہے، جس نے کتابیاں مانی، قرآن نہیں مانا، بابے کی کتاب، دادے کی کتاب، فلانی لکھت وجدنا علیہ آبانا، سارا اسے اکاف یاد رکھ لو، جیسے قبر کی پوجا کفر ہے، تازیہ کی پوجا کفر ہے، قبر پرستی کفر ہے، اور تازیہ پرستی کفر ہے، خدا کی قسم اسی طرح اکافر پرستی بھی کفر ہے، من ہو با خالد النار، انتقضوا آبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، خالد النار وسکوہ ماء حمیما، سکوت سکوت ہے اللہ کو، ایک آدمی خدا کا دروازہ چھوڑ کے قبر پہ سجدہ کر رہا ہے، اللہ کو اس پر اتنا غصہ نہیں جو خدا کی کتاب کو چھوڑ کے کسی مولوی کی کتاب سے مسئلہ حاصل کر رہا ہے، تو خدا کو اس بے ایمان پہ غصہ ہے، خدا کی کتاب پر آتا نہیں، مولوی کی کتاب کو چھوڑتا نہیں، یہ اس سے بھی ڈبل کافر ہے، ہاں بھائی دیکھو، ومنہم، اچھا حال کیا ہوگا، وسکوما ان حمیما، پلائے جائیں گے، ما ان حمیما، پانی گرم، گرم پانی ہوگا، اور گرم پانی کیسے ہوگا، وہ پانی جہنمی جب پانی مانگے گے، بڑی مدت تک دل کو پوچھے گا کوئی نہ، جہنم میں گل گل، سڑ سڑ، مر مر، موت بھی کوئی نہیں آئے گی، اور بڑی مدت کے بعد فرشتہ جواب دے گا، ہاں بھی کیا مانگتا ہے؟ کہے گا جی پانی چاہیے، بہت گرمی ہے، بہت مر گیا، اب پانی آئے گا، اور یہ پانی کیا ہوگا؟ جہنمیوں کی پیپ، خون اور لہو کا مجبوہ، جہنم کے خاص طبقے میں گرم کیا ہوا، وہ جب سامنے ہی آئے گا اتنا گرم ہوگا جس کی پہلا جھلس پڑے گی، پورا اس کا چہرہ گھر کے نیچے آ جائے گا، چمڑا نیچے گر جائے گا، اور پیاس کی شدت اتنی ہوگی۔ فرمایا سارے پونا شربل ہیم، ایسے پینے والے ہوں گے شربل ہیم، جیسے بارش لگتی ہے بہت سخت اور لگتی ہے ٹیلے پر، وہ ٹیلا بارش کے پانی کو بھڑپ کر دیتا ہے، پی لیتا ہے، یا پیاس کا اونٹ پانی کو پیتا ہے، شدت پیاس اتنی ہوگی جس لو اور اس گرم پانی کو کسی طرح پیتے ہوں گے۔ اللہم احفظنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم سقوما حمیما، وہ پلائے جائیں گے بڑا گرم پانی، بڑا گرم پانی، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے وہ پیتے جائیں گے اور ان کے پورے وجود، پیٹ کا ملبہ وہ نکل جائے گا، من دبورہم من ادبارہم، ان کی ادبار پاخانے کی تہر سے نکل جائے گا سارا کچھ۔ فقطع امعاءہم، بس کاٹ ڈالے گا ان کی آنتوں کو اور براہ راست نیچے نکل جائے گا۔ ومنہم من یستمع، دونوں کے حال کا فرق آ گیا۔